15. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Guvernul a discutat ieri în primă lectură modificări în domeniul fiscalității. Impozitul pe venit ar urma să scadă de la 16 la 10%, atât pentru salarii, cât și pentru pensii, chirii, dobânzi și activități agricole, anunță ministrul de finanțe Ionuț Mișa. Avem astăzi 4,85 de milioane de salariați care vor plăti un impozit mai mic pe veniturile din salarii. Sunt 10 milioane de români care au depozite bancare și care vor plăti astfel un impozit mai mic pe dobânzi. Sunt peste 250 de mii de pensionari care au pensii mai mari de 2000 de lei și care vor plăti, după această modificare, un impozit redus pe suma care depășește acest prag de 2000 de lei. Sunt peste 500 de mii de cetățeni care vor plăti un impozit mai mic pe veniturile din activitățile independente sau din drepturi de autor, inclusiv o mare parte dintre jurnaliști. De asemenea, spune ministrul finanțelor, cresc deducerile personale pentru cei cu salarii mici. Pentru cei cu salariu minim, suma scutită de impozit va crește de la 300 de lei la 510 lei, iar în cazul celor care au copii sau alte persoane în întreținere, se mai adaugă o sumă de 160 de lei pentru fiecare copil față de 100 de lei în prezent. Impozitul pe venit va fi de 10%, așa cum s-a anunțat, precizează și premierul Mihai Tudose. Acesta a răspuns astfel întrebărilor jurnaliștilor legat de un raport al Comisiei Europene, potrivit căruia impozitul pe venit ar urma să scadă de la 16%, cât este acum, la 12% sau 10% de la 1 ianuarie 2018. Acest detaliu a fost evidențiat și de senatorul liberal Florin Câțu, care sublinia că executivul a avansat în documentația trimisă la Bruxelles și varianta scăderii doar cu 4% a impozitului pe venit, o variantă nemenționată până acum în spațiul public. Iată răspunsul premierului Mihai Tudose. Haideți să vorbim din locul serios. Nu. Adică prima dată că se vorbește 12%. Da, exact. Dar cine a vorbit? Doamne, noi vorbim de 10%. A vorbit domnul Câțu 12%? Întrebați ce așa se arată în raportul Comisiei Europene. Noi o să avem impozitul de 10% pe venit. Punct. Indiferent de ce visează domnul Câțu. Pe 24 octombrie, Comisia Europeană a publicat un raport în care prezintă soluțiile propuse de guvernul de la București pentru a menține deficitul sub 3%. Raportul poate fi analizat și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. În același timp, guvernul nu renunță la trecerea contribuțiilor sociale la angajat. Noul cod fiscal va impune ca patronii să plătească pentru angajați 35% din salariul brut, reprezentând contribuții la fondul de sănătate și pensii, susține ministrul de finanțe. Din totalul de 22,75% contribuții plătite în dreptul firmei, 20 de puncte procentuale trec în dreptul salariatului. În totalul din salariul brut, 35% vor fi contribuții plătite de angajator în numele salariatului. Deci, vor fi mai mulți bani pentru pensie și sănătate pentru fiecare angajat. Contribuțiile rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% după transferul de 20 de puncte la salariat, scad de asemenea la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente, concediu medical, creanțe salariale. Iar persoanele care obțin venituri din activități independente, medicii, avocații, artiștii sau jurnaliștii, vor plăti contribuții la nivelul salariului minim pe economie, nu raportat la sumele obținute, așa cum se întâmplă în prezent. Potrivit ministrului de finanțe, firmele cu o cifră de afaceri mai mică de 1 milion de euro ar urma să plătească un impozit de 1% pe venit față de impozitul actual de 16% din profit. Guvernul va taxa sumele pe care companiile multinaționale le transferă în străinătate în încercarea de a-și reduce baza de impozitare, a mai anunțat ministrul finanțelor. Astfel, multinaționalele care evitau plata taxelor în România nu vor mai putea face acest lucru, spune șeful de la finanțe. Multinaționalele care evitau până acum plata taxelor în România nu vor mai putea face acest lucru. Se vor acorda astfel deducerea limitată a dobânzilor, se va introduce un impozit pentru sumele transferate în afara țării de multinaționale în încercarea de a-și reduce baza de impozitare, vor fi împiedicate transferurile unor grupuri de firme către filialele lor din paradisurile fiscale și, de asemenea, nu vor mai fi oferite beneficii fiscale obținute prin aranjamente abuzive între firme. Ministrul Muncii propune ca salariul minim brut să crească la 1900 de lei de la 1 ianuarie pentru a compensa trecerea contribuțiilor sociale în sarcina angajatului. Tot de la 1 ianuarie 2018 ar urma să crească și indemnizația minimă de creștere a copilului. Se va majora și punctul de pensie și pensia minimă de la mijlocul anului viitor. Toate sunt proiecte prezentate în primă lectură în guvern de ministrul Olguța Vasilescu. Salariul minim brut pe țară să crească la 1900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel încât salariile românilor să nu fie afectate de întoarcerea sarcinii fiscale. Vreau să vă prezint în primă lectură un proiect de ordonanță de urgență prin care indemnizația minimă de creștere a copilului va crește tot de la 1 ianuarie 2018 la 1250 de lei față de 1233 cât este în prezent. Și nu în ultimul rând, proiectul de ordonanță prevede creșterea pensiei minime la 640 de lei și a punctului de pensie la 1100 de lei de la 1 iulie 2018. De asemenea, potrivit guvernanților, va fi redus nivelul sumelor vărsate către pilonul 2 de pensii cel administrat privat de la 5,1 la 3,7%. Ascultați știrile Europa FM. Doi bărbați au fost găsiți împușcați aseară pe un câmp din apropierea municipiului Târgoviște. Din declarațiile procurorilor, varianta omorului calificat este prima luată în calcul. În această dimineață, anchetatorii vor începe să culeagă probe de la fața locului. Transmite Mihaela Badea. Bărbații au fost găsiți împușcați mortal pe un câmp de lângă Târgoviște, în zona Nisipuri. Ei aveau 40, respectiv 49 de ani. Unul era consilier local, iar celălalt angajatul consilierului la o fermă din zonă. Consilierul era și vânător, dar nu se știe dacă se afla la vânătoare în momentul în care a fost împușcat. Se presupune mai degrabă că erau să culeagă varza din zonă și au dat peste persoane care erau ilegal la vânătoare. Variantele sunt accident de vânătoare sau omor calificat, cel puțin așa susține prim procurorul de pe lângă parchetul tribunalului Dâmbovița. Una dintre persoane a fost împușcată cu gloanțe de calibru mic în cap și în spate, cealaltă în zona abdominală. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Patru morți în două accidente produse azi noapte în județul Timiș și doi bicicliști au fost loviți de o mașină. Alte două persoane au murit după ce mașina s-a răsturnat. Detalii despre ce s-a întâmplat aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Am găsit accidentul în care cei doi bicicliști au pierdut viața, a avut loc pe șoseaua ce leagă Lugoșul de satul Jabăr. Șoferul unei mașini nu i-a observat pe cei doi și a lovit în plin. Impactul a fost foarte violent, trupurile celor doi fiind proiectate la câțiva metri de șosea. Șoferul a oprit mașina la 10 de metri de locul impactului. La fața locului, polițiștii au descoperit o bicicletă pe care se presupune că s-ar fi aflat cele două victime, dar și o vestă reflectorizantă, semn că cel puțin unul dintre bicicliști era echipat corespunzător pentru mersul pe timp de noapte. Al doilea accident a avut loc puțin după miezul nopții pe șoseaua ce leagă comuna Gotlob de Tomnatic. Șoferul de 36 de ani al unui autoturism a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei. Mașina a derapat, a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit de mai multe ori pe câmp, ajungând la aproape 50 de metri de carosabil. Șoferul, dar și un prieten de al acestuia, în vârstă de 35 de ani, au murit pe loc. Polițiștii încearcă să stabilească acum dacă șoferul era sau nu sub influența băuturilor alcoolice. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Marșul chitarelor și un concert sunt evenimente organizate de Asociația Colectiv, care marchează 2 ani de la tragedia din 30 octombrie 2015. Elena Tudor cu detalii. Marșul va începe la ora 19 în parcul din fața magazinului Unirea și se va termina în piața Bucur, după ce se va încerca și organizarea unui flash mob. Organizatorul marșului, domnul Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii care au murit la colectiv și președintele Asociației Colectiv Goodbye to Gravity, îi invită pe cei care vor participa la marș să aducă și instrumente muzicale. În jurul monumentului ridicat în memoria victimelor tragediei vor fi cântate 3 piese. To bring you back to life. Back to Life a celor de la Goodbye to Gravity, exercițiu al lui Valeriu Sterian și Vinovații fără vină, piesa formației Pasărea Colibri. Luni pe 30 octombrie de la ora 18, tot Asociația Colectiv organizează un concert caritabil unde vor cânta mai multe trupe rock. Fondurile și donațiile obținute în urma evenimentului vor fi folosite atât în beneficiul victimelor din colectiv, la decontarea tratamentelor, cât și la organizarea evenimentului de anul viitor. Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, se află de aseară într-o vizită privată în România. În această dimineață, la ora 9, va oficia o slujbă cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Este pentru prima dată în ultimele 3 decenii când șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, considerat un apropiat al Kremlinului, face o vizită în țara noastră. Anca Grădinaru. Deși privată, vizita Patriarhului Rusiei la București este una importantă, mai ales că liderul Bisericii Ortodoxe este unul dintre apropiații președintelui Vladimir Putin. Invitat la interviurile Europa FM, fostul ministru de externe Teodor Baconschi crede că prin vizita Preafericitului Părinte Kiril, Moscova transmite vestului că nu vrea să rămână izolată de restul lumii. Într-adevăr, Biserica Ortodoxă Rusă lucrează mână în mână cu Kremlinul. Sunt fața și reversul noii Rusii. Nu cred însă ca Patriarhul Kiril să vină ca mesager al președintelui Putin, pentru că există canale politico-diplomatice pentru transmiterea unor astfel de mesaje. Prezența sa este un mesaj. Dă semnalul că, iată, Rusia nu vrea să rămână izolată, așa cum se află acum într-un regim de sancțiuni economico-financiare după anexarea Crimeei și declanșarea războiului hibrid din Donbas. Pe de altă parte, Teodor Baconschi, fost ambasador al României la Vatican, crede că în cel mult 2 ani România va fi vizitată și de Papa Francisc. Dacă Papa Francisc va veni în România, ar fi a doua vizită în decurs de 2 decenii a unui suveran pontif. Ascultați știrile Europa FM. În Spania, criza catalană intră în prelungiri. Senatul de la Madrid decide astăzi dacă îi permite premierului Mariano Rajoy să dizolve Parlamentul de la Barcelona și să convoace alegeri anticipate în regiune. O ascultăm pe Adriana Sârbu. În intervenția sa, Carles Puigdemont și-a motivat decizia cu argumentul că nu a primit din partea Madridului nicio garanție care să justifice convocarea alegerilor anticipate. Saben că he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties. El a acuzat Madridul că nu a fost dispus la dialog. Liderul catalan susținuse până acum că dacă autonomia Cataloniei va fi suspendată, atunci el va declara independența. A venit vremea ca legea să fie respectată în Catalonia, a fost replica guvernului spaniol. Vicepreședinta executivului de la Madrid, Soraya Sáenz de Santa Maria, a susținut plasarea sub tutelă a Cataloniei cu scopul deschiderii unei noi etape în care legea să fie respectată. Senatul spaniol urmează să aprobe astăzi în sesiune plenară măsurile care vor duce la prima intervenție directă a autorităților centrale în afacerile Cataloniei, una dintre cele 17 regiuni autonome din țară. Știrile Europa FM la final, cod galben de ceață la această oră în mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv în municipiul București. Plouă după amiază în vestul, nordul și centrul țării, în rest cer variabil. Vântul va sufla mai tare la munte, cu viteză de 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cel mai cald va fi în sud-vestul Olteniei. Ceață în prima parte a zilei în capitală și o maximă de 16 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Dinamo a fost aproape de prelungiri cu echipa din Liga a 3-a Aerostar Bacău, pe care a învins-o în cele din urmă cu 1-0 și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României. Din primul 11 nu au lipsit Hanca, Malangu, Rivaldinho sau Bochila, dar golul a fost marcat abia în minutul 85 de Nemeț, intrat în repriza secundă. Liderul Ligii 1, CFR Cluj, a părăsit competiția. A fost 1-1 pe terenul lui FC Botoșani, iar moldovenii s-au impus la lovituri de departajare după ce au ratat 3 dintre cei mai valoroși jucători clujeni, Nistor, Păun și Deac. Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a criticat vehement arbitrajul și a indicat 4 faze importante în care echipa sa a fost dezavantajată. El consideră că dacă ar fi fost folosit arbitraj video, ar fi câștigat cu 3-0 și a mai precizat că de când este antrenor nu a câștigat niciodată la penalti. Dan Petrescu va fi mâine invitatul Andrei Esca în emisiunea la radio, în direct de la Cluj, începând cu ora 12. În ceea ce privește arbitrajul video, nu se știe când va ajunge în România, dar de anul viitor va fi implementat în prima diviziune, anunță Federația Spaniolă. Tehnologia a erupt în fotbal și trebuie să o acceptăm, a declarat la radio Cadena SER președintele interimar al forului Juan Luis Larea. Arbitrajul video este folosit sezonul acesta în campionatele de fotbal ale Italiei, Germaniei și Portugaliei. Simona Halep va juca de la ora 14:30 meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele turneului campioanelor cu numărul 4 mondial Elina Svitolina. Românca poate continua competiția și în cazul unei înfrângeri, însă depinde de scor și de rezultatul celuilalt meci din grupa roșie dintre Caroline Wozniacki și Carolin Garcia. A doua favorită, Garbine Muguruza, a părăsit turneul din Singapore învinsă de Venus Williams, care a ajuns la 37 de ani în penultimul act alături de Carolina Plișcova. Cehoaica a devenit astfel principala amenințare a Simonei Halep pentru locul întâi WTA. Ce vă spun și vouă, ca să știți, în caz că n-ați urmărit programele televiziunilor de sport, Venus Williams, întrebată după meci, cum de după atâția amari de ani reușește asemenea performanță, a spus că folosește multă cremă de soare. Ce, mă? Așa. Și mănâncă legume și fructe, dar era foarte serioasă. Adică multă cremă de soare? Multă cremă. Care e secretul succesului tău? Autobronzantă? Multă cremă de soare, legume și fructe. Asta a fost așa ca să-l mai îndulcesc pe George. Dar ce că eu mă gândeam acum că ai menționat faptul că de clasamentul ATP, WTA, da? Și mă gândeam tot la surorile Williams, Sirina poate atinge și numărul 1 ATP fără să depună prea mult efort. Da. Mă rog, ATP. Ești rău. Da. Asta probabil de supărare că s-a scumpit rapidul, nu? Cu ce s-a scumpit? S-a scumpit rapidul, domne. Cum s-a scumpit? Brandul Rapid, care ia costa până un pic, de unăzi. Stai un pic, cât crezi tu că valorează brandul Rapid? Depinde cine întreabă. Pentru tine valorează mult. Da, nu, cam cât crezi că la cât au evaluat oamenii ăștia, nu știu, care se pricep brandul Rapid? Și o sumă. 100? În euro. 100 de ce? Păi aici, mii, milioane... lei. Nu știe. Era 400 de mii. Era 400, până era 400, cum ți-am zis. Ieri, da. L-a făcut domnul Valerii Moraru. Mi-era dor de numele lui. 3.400.000. A mai pus 3 milioane. Hai mă, dacă tot de ce... Știi? E bun. Dacă tot sunt în Liga 4. De aici o să plece licitația, că o să fie o licitație, știi? E inversă licitație, e în jos, nu? Cine dă cel mai rămâne puțin. De văzut. Cel mai probabil, da. Da. Dar stai puțin, nu închide, înțeleg că Rapidul a jucat cu un jucător nelegitimat, nu? Au tot felul de peripeții, mă, de ce... Despre ce e vorba. Nu știi despre ce e vorba? Despre ce e posibil. Deci este o anchetă... Ce asta? N-ai tu treabă. Deci, unul e și dubios jucătorul. Da. A scris gazeta, da. Exact. GSP l-a identificat în fotografiile de pe teren pe un domn care joacă acolo. Un domn băiat, un care, domn băiat acolo. Care joacă acolo și care nu avea legitimat. Da. Am înțeles. Dar unde n-avea actele la el? Vreo trei meciuri. Două. Și dacă le pierd pe alea două, e nenorocire. Oricum, peripețiile Rapidului continuă în orice ligă, pe orice plan sportiv, financiar. Unul din meciuri cu Steaua? Nu. Ah. Mă liniștesc, o să trecem. A venit Moise să începem emisiunea. Domnul Petreanu, e al noastră gipanul ăsta de aici din Bacău. E în teste. De-aia vă impozitează domnul Dragnea, domnule. E în teste. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.